ہزارہ سورہ محمد سنے جا رہے ہیں، ترتیب کے حساب سے 47 نمبر کی سورت مدنی ہے، اس میں 38 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 2، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ اس آیت میں محمد کا لفظ آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورت کا نام بھی دیا گیا ہے، لیکن اس سورت کا دوسرا نام بھی قتال ہے۔ دو آیت نمبر 20، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت۔ اسے ماخوذ ہے۔ امام ماوردی کہتے ہیں کہ یہ سورت تمام کی حدیث بدلی ہے۔ ابن عباس القتادہ نے آیت نمبر 13 میں کہا ہے من قلیۃ ہی اشد قوۃ من قلیۃ، اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ آیت حجۃ الوداع کے بعد مکے سے روانگی کے وقت نازل ہوئی تھی، اس وقت آنکھوں سے آنسو گر تھا۔ سورۃ محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، دوبارہ مہربان، نہایت رحم والا۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، اللہ تعالی نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کا حال درست فرما دیا۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی اتباع کی اور ایمان والوں نے اس حق کی اتباع کی جو ان کی رب کی طرف سے ہے، اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کی حالات کی بیان فرماتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ اے مسلمانوں، جب تمہاری قسموں سے بھیڑ ہو جائے تو ان کی کرنے والوں حقہ کی دبے دریافت کر چکو تو قیدیوں کی مشقیں کس لو، پھر اسے بعد یا تو ان کا احسان کرو یا تاوان لے کر چھوڑ دو، حقہ کی لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود بھی ان سے انتقام لے لیتا، مگر اس نے چاہا کہ تمہیں ایک دوسرے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، ان کی رہنمائی کرے گا، ان کا حال درست کرے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کا انہیں تعارف کروایا۔ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ أي ما مالو أكتم الله كما ذكروا كي توتم هاي مدد كريلا أو تمهر قدموك مزبوط كريلا۔ والذين كفروا بتعسا لهم وأضل أعمالهم، أو جمعنا كسل كام تلك تماميه أو بوجي أعمال دراه كريلا، ذلك لأنهم كرموا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم۔ ليس ليك جوبس الله نازل كيافا أسيه هنا نقبال سمحا والله نيوك أعمال زايا كريلا۔ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها۔ کیا وہ زمین میں چلتے پر دیکھتے نہیں جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا، اللہ نے انہیں تہس نہس کر دیا اور کافروں کے لیے ایسی ہی سزائیں ہوتی۔ ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم، یہ اس وجہ سے کہ ایمان لانے والوں کا اللہ حامی ہے اور کافروں کا کوئی بھی حامی اور مددگار نہیں۔ ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ تعالی یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، اور جو کافر ہیں وہ چند روز فائدہ اٹھا لیں، وہ اس طرح کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو آپ کی اس بستی سے پھر کر طاقت رکھتی جنہوں نے آپ کو نکال دیا، ہم نے انہیں ہلاک کیا تو ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، بھلا جو اپنے رب کی طرف سے ایک بار دلیل پہ ہو اس جیسا ہو سکتا ہے جس کے برے اعمال اسے خوشنما بنا کر دکھائے جا رہے ہوں اور وہ اپنی خواہشات کی طرف کر رہے ہوں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو غالب في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔ جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو باسی نہ ہوگا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے گا، اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی، اور کچھ نہریں صاف شہد تھی جس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت۔ ایسا شخص کیا ان جیسا ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہیں اور انہیں پینے کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے تو ان کی آنکھیں تک کاٹ دے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، پھر آپ یہاں سے باہر جاتے ہیں تو ان سے جنہیں علم دیا گیا ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی اس نے کیا کہا، یہی ہے جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی طرح رہتے ہیں۔ والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، اور جنہوں نے ہدایت پائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں تقویٰ عطا کرتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ کیا آپ یہ قیامت کے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ایک دم آ پڑے اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، پھر جب قیامت آ جائے گی تو ان کے لیے قبول نصیحت کا کون سا موقع ہوگا۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فسير لي آتاني ديتي الله كسبا كل يحقيقي إلى ربي اور اپنے لیے نہیں ظلم مردوں اور عورتوں کے لیے بھی گناہ کی معافی مانگی اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے کے مقامات اور آخری ٹھکانے سے واقف. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. اور جو لوگ ایمان لائے کہتے ہیں کہ کوئی سورت کیوں نازل نہیں ہوتی, پھر جب ایسی محکم سورت نازل کی گئی جس میں قتال کا ذکر تھا تو آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا یعنی منظر ہے وہ آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے کسی شخص پر موت کا دورہ پڑا ہو, ان کے لیے ہلاکت ہے. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. چاہیے تھا کہ وہ اطاعت کرتے اور بھلی بات کہتے, پھر جب جہاد کا معاملہ طے پا گیا اگر اللہ سے سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فسيرا بكم سكارى كيف تكون حاكم بجواب زمین میں فساد پیدا کرو اور قتل رحمی کرو. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. طيب وقرآن غور نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر کفر کرے ہوئے ہیں. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. بے شک جن لوگوں پر ہدایت واضح ہو گئی تھی اسے وہاں بولنے پاؤں گے شیطان نے ان کی کرتوتوں کو خوش نہ کرتے انہیں دکھلایا اور عذاب دلائی. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہا کہ ہم تمہاری بعض باتیں مان لیں گے اور اللہ کے رازوں کو جانتا. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. اور اگر ہم چاہیں تو وہ آپ کو دکھا رہے آپ انہوں کے چہروں سے پہچان لیں گے آپ انہوں کی تذکران سے پہچان لیں گے اور اللہ تمہارے عمل جاتا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے حتیٰ کہ تم سے مجاہد اور صابر معلوم کر لیں اور تمہارے احوال کی جانچ پڑتال کریں گے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ. بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکتے رہے اور ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور اللہ ایسے لوگوں کے اعمال برباد کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والوں اللہ کی راہ اور اس کے رسول کی راہ اور اپنے اعمالوں کو ضائع نہ کرو. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فسيروا زمانا وانتم سستي دخلوا ورنا دشمن سسوا كي دخلوا تم هي غالبه هوگه الله تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے عمال سے کمی نہ کرے گا. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. دنیا کی زندگی تو بسے کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور تم سے تمہارے اموال کا مطالبہ نہیں کرے گا. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. اگر تم سے مطالبہ کرے پھر اسنا کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ تمہارے دلوں کے قرض ظاہر کر دے. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سنو تم لوگ جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو دعوت دی جاتی ہے پھر تم میں سے کوئی بخل کرنے لگتا ہے حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی ضرور کرتا ہے اور اللہ تو بے نیاز ہے اور تم ہی اسے بگاڑ دو اور اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تم سے دوسرے لوگ لے آئے گا جو تم جیسے نہ ہوں گے.